ترغیب ورکی دی جہاد و بیان دا متکاسلین و دا امن سابقہ باندے جو گورا جہاد تو گیا جہاد تبئی مرگ دی وجنا نہ دے چی بندہ ہوا میدان جہاد کے دے نو مرگ بز کرا دی تو گورا آغا خلق دے یا مرگ نہ اتی ہو نو اللہ وی مرشی مرشول ثم احیاهم دے اللہ جو اندی کرلو نو مطلب دا مرگ آواز مرادی مرگ دی وجنہ نرادی جی بندہ میدان جہاد تتلے دے او بیا وی وقاتلو فی سبیل اللہ بیا وی منظر لگی یقرض اللہ قرضا حسنا جہاد او انفاق او ادوار داوی ذکر کئی بیا علم ترہیل الملئی من بنی اسرائیل نا بیان دے دغه خلکو چې جهاد یې پریښی و هغوی له بیا طالوت هغه لګېدلی دی هغه وله مشر مقرر شوی دی او د هغه په مشرۍ کې بیا جنګېدلي دي کوم عزت چې هغوی بایللی و نو هغه عزت وله په بل څه میلاو نه شو میلاو شو وله په جهاد کولو باندې هغه مجاهدین میدان جہاد کی دعا گفتا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین مطلب دا دی باقی اسی تلاوت شوی کی بیان دے دو ترغیب جہاد تا و متکاسلین و دو امم سابقہ و سرا اللہ وی علم ترا ایتن گوریا ایتا سوچ نہ دیکھرے ملاللذین آوکسانو تا خرجو چوتی من دیاریہم لکورنو قلونا وهم علوفون او دائی پذر گنوان دی خضر الموت دو یاری دو مرگنا دو وبا دو یاری نتفتی دلیو فقال لهم اللہ فسوئل لیتا اللہ موتو مرشی ثم احیاهم بیا جون دکر اللہ وی وہ خیل ورتا اللہ چکہ تاسو دو مرگ میں تو ہوتے ہیا نو دو مرگ میں نشک تا ہوتے دے نو آغا مرض دیرا گئے بکا گئی دو وبان تخدید الاؤم رشول بیا اللہ جو اندی کل یقینن اللہ لگو فضلین خامغا خاند میں حربان ای دے آلن ناسی پا خلقو باندی لیکن دیر دیاد خلقو نلا اشکورون احسان دا اللہ نمالی نمانی وقاتلو او جگڑ کوئی پلار دا اللہ کی وعلم و پوشی چیتینا اللہ سمیون علیم او ریدون کے و پوہ دے دا خود دعوت دا جہاد او دا دیسی دعوت اس بیان دے نفاق ملالذی سوک دے وکس یقرض اللہ چورکلو کی اللہ تا قرضن حسن ورکل خیستا فیضائبہو لہو چند بچی اللہ دی ورکڑا لہو د پار اضافن کثیرا پچن پور ڈیرو سرا و اللہ ہو اللہ تنگئی رزق او فراخی رزق و الیہ ترجعون اترو دی اللہ تو واپس کورے بشی تاسو علم کرے تنگوری للملے سردارانو تا من بنی اسرائیل دو بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ پس حرد موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالوا لنبی اللہم کم وقت چوئیلا دائی پیغمبر خبلتا ابعث لنا ملکا مقرر کر پارد منگا ملکا یو بادشاہ جرنیل نقاتل فی سبیل اللہ کی جگڑ کو من پلار اللہ کی ہوئے پیغمبر حضرت یوشع علیہ السلام حل آسے تم اے طاقت لرئی تاسو دن جنگ کولو حل آسے تم عدم القتال اے تاسو طاقت لرئی دن جنگ کولو ان کتبا علیکم القتال کچری مقرر کرشو بتاسو باندی جنگ اللہ تو قاتلو دا چی جگڑ بن کوئی تاسو کالو اے لئیو مالنا او سوئی منگتا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ دا چی جگڑ بن کو منگا پلار دا اللہ کی وقد اخرجنا اب تحقیق رہے اختلیشی بھی منگا من دیارنا دو کورنخ بلونا وابنائنا او لرکلیشی بھی دزامنخ بلونا دیل وی من قبیل علبتها تبنن وما انباردا من دو وی مثال دا ربو ام اس بولی پا ام احرول پا دیبان دی بوس او اوبا بوس پی خرولشی خو بوس پی خرولنشی علبتها تبنن وما انباردا مانا و شربتها ما انباردا نو دلتا کی اخراج دی دیارو نخو رازی و اخراج دی زامنو نخو نرازی چمونگا اختلیشی دی کورنو خبلونا از زامنو خبلونا دی زامنو نا اخراج نرازی دی زامنو نا ابعاد رازی سوچے لری والی رازی نمانا اخرجنا من دیارنا وبوعدنا من ابنائنا او لری کریشی منگا زامن اخبرنا پسر کلا چی مقرر دی صبح دیوان دی جنگ تولو نواو لیل دی مگر لغم دی کسان دی دینا اللہ پوو پا ظالمانو باندی اول دی دی پیغمبر دی ان اللہ یقینن اللہ قد باسا لکم فتاقی سرا مقرر کے تاس بارتوالود بادشاہ قالوا ولي ان يكون له الملك ترنج بيد فارز بادشاہی علينا پمغواندی ونحن احق بالملك منه امونگا دیر لائق کو بادشاہی واندی من ہو گنا ددئی فد طالو پمشری واندی اعتراض ہوا ولی ذکوی ولم یوت ساعتا من المال او نو ور کرشے دتا فراخید مال دلا فراہید مال آگا ندا ورکڑی شوئے مطلب دا دوسرا مال نشتا دے دید مشرعی لائق ندے لیکن دا حسن دا خلق خیال دے دیر سلو دون لو دے دو دیر سلو مشرعی لروان دی کی گی دا فر دنیا جد دے قال اویل تو اویل بی پیغمبر ان اللہ استواباہو یقین اللہ ورکڑی دے علیکم بتا سو باندی وزاده بسطة او بیا ذکر اللہ دو تفراخی فی العلمی فا علم والجسم او پا حمد کیا اللہ دل علم ورکڑنے و حمد مطلب دا دم شرعی لائق آغا صوب دے چی اللہ والا علم ورکڑنے و حمد چی بے حمد دے ناغب سو کیا دلہ سختی اندی دے و یہ گورا آغا دواؤ نا ما دیگر پوری بسو کی نیا چتب تر تینی پوری ناستے نو دری دری نیمی گنتی ناستا دا زابا سوک کئی نو زانی سسکو زانی سسکو اللہ ور لائلم ور کرے او حمتی ور کرے بس دا دا مشرعی دا پارا و خبری دی و شرط ندی حضرت شیر رحم اللہ لی یو باسولے میں لگیا کرو خندق میں پدم کا کسی والو میں چین والا یوڑی والا میں اولا باسوری ماما اللہ دلخ جسم در کرے دے میں آوی اگر آتاوی مولای سیب پا سورت میں مسی ایمان را کی نستا پا سورت میں مسی ایمان را کی نستا مطلب را دی جسم لے مبورا غیرت را کی نشتا دے دا اسی غٹ پٹ دے نو دا مطلب نہ دے چوال جسم گنی جسم ہی خو غٹ پٹ دے جوڑے دے دا مشرعی لائق دے نہ چی حمد پکی دے نو دے دا مشرعی لائق دے واللہ یوتی ملکہو اللہ ورکی بات شاید دنیا اخپلی مئی شاہ چاله چوغاری بل بادشاہی الله چاله نو ورکی دنیا بادشاہی ورکی مئی اشا چاله چوغاری والله واسعون علیم الله فراح علم والا قوذ وقال لهم نبيهم اول دیتا پیغمبر دے ان آیت ملکه یقیناً نخد بادشاہی دو ان دار آیات یکم التابوتو چرابش تاسو تا سندکو فیه سکینت من ربکم چپا دیکی با تسلید ترود رستا سنا و بقیتون او باقی ماندہ بای مما لا رسنا ترک آل موسیٰ و آل هارون چپریخ ہوا نفس موسیٰ علیہ السلام او نفس هارون علیہ السلام لفظ آل مقحم دے مراد مردے یا دا آل نمراد نفس دے آل نمراد نفس دے او یا آل دا لغدے لفظ مقحم دے مراد مردے نمانا ترک موسیٰ و حارونا او باقی مان دوئی آوسنا چپریخی دی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تحملوه الملائکہ چراغست بیدید ورشتو ویدی بقیتن مراد سشیر مراد دینا دی موسیٰ علیہ السلام پٹکے دے امساد چغدا او مطلب دا چاہے تبرکات ثابت شولا دا اولوی خبر ہوا چی تبرکات ثابتند ویشان منکرست تبرکات ثابت دی او دا خلق دا تبرکاتو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دا تبرکاتو منکر دے جوڑے دا غلط خلق دے اوئی بہو گورا دا تبرکات نمائی خرشی رحمہ اللہ بھی پدی باندے دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ باندے رپورٹو شکر کہ گورا جی دے تبرکات نمائی نوی شاہ سے براو گفتی دے شو ورسر شاگرد دے دربار تراغے تراغے میں جوڑی آئی کی سندک راوڑے شو سندک کسی شو دے سندک کی دا اللہ دا پیغمبر ویخت دے مجھوڑے کی سندک راوڑے نو طول دربار اگا پاسی دے بادشاہ پاسی دے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ و دا آغا شاگرد ناس ناغی یوگو رجی نتالا نوی چی دا تبرکات منکر دے نو بادشاہ گلوی تو ولی پانسی جنوی ولی صلح وی دا موی شریف رانه دے موی وی ویختل نو دا ویخت شریف را دے ویخت شریف دے چاہ دے دا اللہ دا پیغمبر دے ناغا شاگرد لوی دو کا دے دلی جماعت کی منبر باندی بخاری پہتا دا او قرآن شریف دے اغدوال را نو چرائل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پاسی دو دوار اخفل کل او بادشاہ لیوی دا سری ناغوی دا بخاری داوی دا سری دا قرآن پاس دو یہ پدا منی چہ دا منگل پسری سنت سر دا قرآن کریم او دا بخاری دا را رسیدری ناغوی آو نوی تولی دی دوار لپانسی یا را تول دربارولی دی قرآن پاس او دی بخاری تپانسی دو دا خو صحیح سنت سره مونږ ته رارسېدلي تاسو ولې د دې تبرک نه منکر یئ او اوس چې ته وایې دا ویښته د الله د پیغمبر نو د هغې سنت پیش کړه بادشاہ به د هغې سنت پیش کړم چې دا ویښته مونږ له په کوم سنت باندې رارسېدلی یو بوډۍ وه بخارا کې او دا ویښته د هغې سره بخارا بوډۍ څوک دا او ویښته هغې سره د کوم ځای نه راغې دا وی تبرکات غنیمت او تبرک سمانا تبرک دا مانا چی دا شے ما سر دے دی سر مال دا خپل استاد یا دا پیر دا غا حالات را یادی کی او زما دین تا سیوا توجہ پیدا کی گی دا تبرکات دی وی کلبا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تصفیر آویستی یہ بے دا ما سر دا مولانا حسین علی سے دا تبرکات دی تبرکات دا مطلب نا چی دا ما کسی برکتا چی نا دا چی ما سر دینی مال دا غفل استاد حالات را یادی گی چی آغا با سنگا وظائف کولا و سنگا بے اللہ تا توجہ کولا جو ایغم آغا شانی جانو ذکر اذکار کی او پتی کی غصی ما لگی ما تحملوه الملائکہ چراغ سے بھئی دیل برشتو مطلب دا چی ہاتھ کیا پائے کیا دغا پکار دے کتاب پکار دے قانون پکار دے زکا کسی جگڑا او سخفکان را لل نفی صلو پس باندی کئی نگا دینا امال قو تورات پیو جنگ کی اوڑے ہوا نو لاللہ طرف نوا دوا چی آغا تورات آغا با دیل راوے شیعا مطلب دا دیل با آغا رکڑے ذات آبا دیل ملاو شیعا نا آغا تورات ورشتو راگستو او رایلو یکی نمبا دی کی خامخا دلیل دا پارستاسو بجریتاسو مومنان فلما فصلتو آلوتو بالجنود پس ارکلا جنداسو توالوتو دل جنود پا لخکر سرا سرد لخکرنا روان شا جہاد تا قال اویل طالوت ان اللہ یقینن اللہ محیکم من نہر از ما عشقہ ان کے رے فتا سبان لی پا یو نہر سرا مسکی نہر را روان دے دریاب را روان دے فمن شربا منہو فساسو کی مسکرے دی دریاب نوب فلیسا منی فسنبای دے دڑلی زمانا اوبس کل مباہو او کنه خالص نہ روا ہوا نہ مباح خدا کا مباح نہ من او کرشوا و من لم يتامه عرسو جو ان سکلی راو بہ فینہو منی بس یقینن دے وید ڈلے زمانا الا من او طرفا غرفة بیدی مگر آغسو کو چھٹ ڈاکی کو یوچو بیدی ہی فیو لاس بل سارا نمندو دا یو چون دے یو لاس داغی سکل جائز دی چی مرائی پلوان دا شیع دم رسکل جائز دی او کچا دو سلور لبیو یا سیواو سکلی ناغذ ما دے ڈالی نبنی یا یو عالم اغا لگیاو لیے اللہ منیو طرفا غرفتن بیدی ہیا دو غرفتن پدھے باندی غرفتن ہویا نو دا غولا کی دا حجاج ہولا کی دا ولی بھی تا چی غرفتن بے لے دا غرفتن دی بے لے دا نو دا دی بہت دلیل خے دا تاولی غرفتن ہویا نو یو دا دے ورسرک یو سپائی ورسرک اولی بھی تا دیر پار پا دلیل پیدا که او وقتی و لورک که دور وقت که کتا دلیل پیدا کنه رخدا یعنی سپایی لیوی واپس بیرا ولی چه وی وجنما وی وجنما وکا دا حجاج آغا حجاج دیا چه سیو لاد اندمی زرا تقریبا دمر کسان آغا دو وجلی دیا دا وجلی او دے اصل کی سکول استاد بیا رستو دا عراق گورنر لگی دلے دے او بیا رستو بادشاہی اگر آگلی اللہ سکتا بادشاہی را آگلی اللہ سکتا آگا حجاج چلویلو شخصیات اگر قتل کری دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گندی صحابہ آتی نتنگو آر حجاج چوئی یو پیرا بار رہوتے دے گردی جاسی مخلے والے بڑا راغلے دے دے وا قرئی پار را اوتے دے مسل ولا یو بڈا را دے یو اگر بڈا نہ تبوس گئی کیف ترون عمالک فل حاکمان فرنجی وینائی نا غلی یر شر عمالی نا کار عاملان دیا خلق باندے ظلم کئی انصاف نہ کئی نوی کیف رائیو کزل حجاج دا حجاج بارکی جس رائی دا نا غلی یر قبح اللہ اللہ دے بدرن کیا او اللہ دے آغا سب بدرن کی کہ دے مشر مقرر کرے دے دا خوڑیر ظالم دے ما اولی العراق مثلوہ دے را خود دون دی ظالم سوگنے گورنر کرے شوے نا دولوی چے اتارف الحجاج نا دولوی نا یہ حجاج کی جنوی نا نو دولوی خضوار کو بے کی جن یہ تعریف منا نا تو پی جانی چیز سو کی منا گئی نا لیدا خدا چنی پی جانی نوارو کو بے پی جانی نو دے اولگی دے زان نے چی آگا تی چا پی رکڑی و اگے لری کرل نو دے پوشی چی دا حجاج دے نو دا بودا ولوی تعریف منا نا تو پوئی کی چیز سو کی من انو دا دا ولوی حجاج ولوی نا انا مجنون بنی عجلن اسرعو کل یوم مرتین خبر ہی مت اللہ اے دفرے تابیداری امیر المومنین دا سر خبر ہی گوری ناری رنگ رما گا چال لائن گر اللہ اللہ وطن اگر خود عمر دلاوری سرنگی اگر ما کا چال چی خدے والے نکلی دا حجاج دی خود دی دغل وی دی ناس تو خلق لذی سر سکا نکل نا غی ولی قتل کا دا دغل وی دا خود ولی وزراو کا شر من وزرائی اخی کا یا وزراو اخی کا خیر من وزرائی کا تا ضرور اگر وزیران چی ہو استاد دی وزیران نا خود خود نوالیوی سنگا دما رور سو دے وزیران سو دی وی کل چی دو فرعون دو دغن تبوسو کو دخپلو ناس تو خلقونا چی تا سمال سو آئی کو بارد دی موسیٰ علیہ السلام و دو ضرور کی سچل وصر اکم ناوی ارجح و اخاہو رستو کا دے او رود دو وباس فی المدائن خاشرین دا نوی چی موسیٰ علیہ السلام و تدو دا رو رو اجنا ناغی رستو کا او دی تا لغای در کئی چی وی وجنا حجاج سر خطر کو دی اگر نو مواریخین وی دا دوتی نخلاق شی او بنین دسو کنیدی ماف کری چی حجاج شیح عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ وی تو زمونگا سرسوب پر ظالم کی مقابلہ کئی نظمون دا ظالم مقابلہ نور امتنا نشی کولے او کدومون سر پا عادل و انصافدار کی سوک مقابلہ کئی نمرا سر نشی کولے کدومون دا سر پا ظالم کی مقابلہ کئی نظمون دا حجاج سوک مقابلہ نشی کولے او کدومون دا عادل و دا انصافدار مقابلہ دا مون سر سوک کئی نظر صحابہ و نرست دا عمر ابن عبدالعزیز گند شخصیت اگر نور امتنا نشی پیدا کولے داغه مقابله نشی کوله زمونږ د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ولی دا حجاج دی چې کله راجا ظاهر هغه لګېدل دی او دلته د مسلمانانو بیړۍ هندوستان کراچۍ کې ساره کړې ده دیبل چې اوس وله کراچۍ وي هغه وخت وله دیبل وي نو د هغې نه یو کس هغه خلاص شوی دی او د دریاب په غاړه غاړه باندې تللی دی سر دی پس آگا رسیدلے چورا سیدن حجاج اگر سبا مجھ ورکے میراب کی را گردیدلے دوڑی دے پس افنو ورواوڑی دوالے وی راجا ظاہر زمونگا بیڑا اغنی ولی را آئی کی او خضوا او ریوی چوا حجاج نو بس دے غصشا و میراب کی ادری دو او ورکیوی اندوستان کم طرف لے نو اغول ای دی طرف لے نو بس دے ادری دو او ای لبیک مطلب دا تاویی چوا حجاج نظرم رہازی مستا بدلی رسول او بیائے محمد بن قاسم رحمہ اللہ را لے گلے دے او دا ملک بیا فتح شرے دے او پھر اسلام دغدی ملک ترا گلے دے دین اسلام دغدی ملک ترا گلے دے آغا حجاج چوئی کلا مرکی دون مور لے وی موری کچھر اللہ وی جزستا بھی تلستا بھی مور کم نتبہ زمان بارکی سب ہی تلکی ناوی علی بچے تو خوبہ دی جنت تلی گئی نوی موری زمان ہم تا پوسو کا کنے کچھر ما تا اللہ ہوئی چھتر دی حجاج حجاج وئی کچھر ما لا اللہ ہوئی چھے حجاج تفلہ فی سلکل پما والی کپا دی مور نظبوان چھے اللہ دخل فیصلہ آغا پا تاوان دکول غالم پا دخل موری نکو خدا دا چیزی دام اللہ نے چہلہ گنی دیر خطا رہو بس آگو که خواہو که بدو اللہ تا تلی ری سرے ری چی دا یو مبیر شخصیت مانا حالا کون کے شخصیت آغا کو نو دیولا جی دا اگر کسی ورسرک ناغا روان شو او عالم او بز زی دا گوری چه دا عرب و نزدی دا پارس دلیل پیدا چیزی که دا دا غی لغت ده خود دا غش مایوس شو آگر تیم پورا شو جوری واپس را روان که چه رم بادشاہ لے بیام چه دو خود دلیل و نمونتی دا مطلب دا که وجنی او کارس جو اثرکی دے را روان دے سفرے یو دائی کی یو شکنکے اغلا گیا دے و شیر وی وی ربما تجد النفوس عن العمر لہو حلتن لہو حلتن کا حل العقال لو فرجتن لہو فرجتن کا حل العقال وہی دیر کرتی نفس نے فریاد کی دے وہ کارنا ہلاری تو پارا ناسا پا کلا والے پشانت تو کلا والی تو بولتی نتی دو لہو فر جتن واوری دو ندے خوشالش کی دلیل کو نہیں منتی دو فر جتن او عرفتن نو دے دغل وئی دیش کن کی لوئی تو بیادا شہر وایا ناغلی ربما تجد النفوس عن الامر له فرجة كحل العقال ورتوی داتو دالا فرسنگوی ناغلی لنا فیه لغتانی مولا پتی کتو لغتانی فرجة و فرجة نده دیر بیاد خوشحال شو چی دلیل میں منتیدو او بے ورتوی دا شیرو لیوائے نوی ایر مونگا حجاج نڈیر تنگو او کو خبر شو چی آغا مر شوی دی نو دیوی دیر خوشحال شو کو نپوید ما چید پلی مرد دیر خوشحال شو مو که دد پلی دلیل مندرو باندی خوشحال شو ما نا الا منیغ طرفا غرفتا بیدی مدعا سو که چٹا کی گیو چونگ بیدی فلاس کل سرا فشربو منو ہوا پس اس کے لئے ری نہر نو بہلا قلیل منہم مگر رغند کسان دو دینا فلما جاوزہو پس ارکلا چواوڑے ری نہر نا ولا توالوت آو کسان چی مان لو رما حضر سرا ویل دی لا توا قتل نلیوم بی جالوتا نشت طاقت منگلہ نن ردید جالوت سرا ودلخ کرد سر جگڑی ویل آو کسان یزنونا چی یقینی کو انہم ملاق اللہ چی یقینن دی مخامتیدن کی دا اللہ سر نوے کاملتن قلیلتن دیر کرتی ڈالا لگا غلبت غلبے کلی رافیتن کثیرتن پڑھلی ڈیری باندھی بیزن اللہ توفیق دا اللہ سر واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے صبرنا کو دے ولما برگولی جالوتا ہر کلا چی مخامخشل دے جالوتا و جنودی ہے و لخ کر راگتا قالو نوے دے ربانا یہ دی دے کہ پیغمبر خوشتا دا نا اندغشتا دے یوشا علیہ السلام فاغی دانو ویا چی اللہم ببرکت یوشا یا اغا اللہ تنوسیل کیا بلکہ دا اللہ ندرشانی دا سوال کیا ویدئی دا غنمانی توسل ملی فذات فاضل سرا فذات فاضل سرا رمچہ تو توسل راغلے نرے فدعا ذات فاضل سرا راغلے نرے تو گوری نا کہ دا اللہ پیغمبری مخیر کرے نرے ناغم توسل لے فدعا ذات فاضل دا جی کنی پا ذات فاضلہ مانی توسل دے دکھا کہ پا ذات فاضلہ مانی توسل شی متفسیر روح المانی ویا او یا دا غب ویا دا غب ویا اغا ویا پا جلاو العینین چی چکا چرے پا ذات فاضلہ مانی توسلی مددی خدا مطلب ندے چی دا اللہ پیغمبر مرشو ناغا ذات فاضلہ ندے بلکہ ذات مفضولہ شوا او اس بدنی توسل کی پا عباس باندی داغ پتر خر تپاس رضی اللہ عنہ باندی ندا اللہ پیغمبر کو ذات فاضلہ دے حیو و میتن کاغج بندے و کمرشو ذات فاضلہ دے کنا اصل کی دا توسل و دعا ذات فاضلہ باندے ہو او مرے دعا گانی نشی کولے دعا جوندے انسان کئیا نزک آغای حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کیا آغا دعا کولے شجوان دے ادا اللہ پیغمبر داغ پزاد مانی توسل نمی سی رو غجور خبر آخو بیدتیان ہاتی اشار بلا ہاتی اشار بلا ہاتی روان جارک را نزک چیزے دا عرص دا سی گڑ بڑنی کی گنا نبیہ بدیتان خلق سنگاڑیا دا ہوتی دے دا عرص گڑ بڑ کیا جوڑی جا چلی جوڑی کی جنہی توسل نمائی نتبا گڑ وڑ شی نتبا غیر شاد آغالت خلق رہے انو دا دا مبتدین و کار رہے اگا یو شاعر رہ گلے و ناغل تو شیر ہوئی نو مال ایدی پسی جون کا ناغلی سام خو جل بیلا دبیرا تیانو دے گو بل پا کی اناس دلکا خل پا مطلب ربنا منگا افریالینا صبرن راوالے پا منگا باندی صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمون زمونگا وانصرنا امدادو کی زمونگا للقوم الكافرین فقوم کافرو باندی فحظموهم واخر دوانا انشاءاللہ سباب دول اس بجی شروع کو